Ήθελα να ρωτήσω, παρακαλώ, στις ειδήσεις είχατε ένα διάλειμμα στις 2.30 και μετά στις 3. Ποια μέρα? Κάθε μέρα. Α, κάθε μέρα. Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι έχετε προσθέσει άλλα 2 διαλύματα με διαφημίσεις. Πάμε καλά, πάμε καλά. Βγήκαμε στο ξέφωτο. Πώς? Η ανάπτυξη, λέω. Γιατί, τι πρόβλημα υπάρχει? Στον Αποστόλη μιλάω. Ναι. Καταπληκτικό. Αγάπη. Ακούγα την εκπομπή σα, αλλά αποφάσισα να πάρω ένα τηλέφωνο. Καλά έκανες, καλά έκανες. Τι πρόβλημα έχεις με τις διαφημίσεις, εσύ? Είναι υπερβολικές. Αυτό κατάντησε πρόγραμμα διαφημίσεων με διαλύματα. Απαπα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σ' άκουσα. Άντε, και εγώ χάρηκα. Τι να κάνεις όμως, ξέρεις. Καπιταλισμός. Χρειαζόμαστε διαφήμιση. Ξέρεις πώς θα είναι. Βεβαίως, βεβαίως. Έλα, γεια. Πού είσαι, ρε τον Άρα, καλησπέρα. Ε, φίλος, τι έγινε, καλά. Δόξα το Θεέ. Το ξέρω, δόξα δράμα τα λέμε. Είδες τελικά, άμα είσαι μεγαλωμένος, να πούμε τρασί του σταθμού στο σύστημα. Είδες τι απάντηση έδωσε ο Μάγκας. Τι να τα κάνει τα διχλιάρικα γυναικούλα. Καλά τη λέει να πούμε, άσε να τα φάνε. Ο Τσίπρας, θα τα χάλαγε, παιδί μου, θα τα χάλαγε. Καλά κάνει. Εγώ ξέρεις τι να σου πω. Τι να κάνει και τη σύνταξη, εγώ θα σου πω. Τι να κάνει το μισθό. Όχι να διαβρωθούμε τελείως, να μας έχει γάμψει τελείως, μας έχει γάμψει ο καπιταλισμός. Ρε, εσύ, φίλε, αυτά είναι αυτονόητα. Είναι αυτονόητα, αλλά για κάποιους δεν είναι, φίλε, γιατί μάθαμε αλλιώς, μάθαμε να πληρωνόμαστε. Εσύ, μάγκα μου, αφού μας τα λένε και σιγά σιγά να πούμε μέσα μούτρα πόσο μαλάκες είμαστε. Τώρα ναι, τώρα πια ναι. Ο Τσίπρας ούτε σε ελικόπτερο δεν προλάβει να ανέβει. Για πες. Ακάρι, ρε, εσύ, φίλε, από το στόμα σου και στο Θεού, αυτή δεν τον βλέπω μετά. Του λαού, φίλε, του λαού. Του Θεού, άστο. Του λαού για πιο άμεσα αποτελέσματα και πιο ουσιαστικά. Για πες. Ακάρι να γαμπεί πάνω στην πέτρα, γίνεται. Γίνεται. Μακάρι, αυτό θέλω εγώ να. Τι ανομαλία είναι αυτή, τέλος πάντων, για πες. Όλοι τους όμως, όχι μόνο ο Αλεξάκης, όλοι μπίνετε 40 ετών, να ξέρεις. Είχα ένα μικρό ποσό στην τράπεζα. Α. Μικρό, 5 ευρώ. Ναι, καλά τώρα, 5 ευρώ. Ναι, 5 ευρώ σου. Όλοι μου 5 ευρώ ξεκίνησαν. Ναι, και ανακαλύπτω ότι δεν υπάρχουν. Κατάσχεση? Ναι, άρχισαν τα όργανα. Άρχισαν τα όργανα. Σήκω απ' τη θέση σου. Χορέψε ζεϊπέκικο. Λίγησε τη μέση σου. Και μου λέει, πουλήθηκαν τα δάνεια που είχε η Εθνική σε εταιρείες και ό,τι βρουν μου λέει το παίρνουν. Λέω, πώς το παίρνουν χωρίς ενημέρωση? Ναι, λέει, ό,τι βρουν το παίρνουν. Ό,τι βρουν το παίρνουν από ποιον? Χρώσταγες προφανώς. Ναι, χρωστούσα στην Εθνική, αλλά αυτό έγινε τώρα. Αυτό το μήνα πουλήθηκαν. Δεν ξέρω αν πουλήθηκαν αυτό το μήνα, τέλος πάντων αυτή τώρα ξεκίνησε. Όπως κατά, δεν είναι μόνο η Πυριός δηλαδή που τραβάει ζόρια, είναι και η Εθνική, ε. Να ανακεφαλοποιήσουμε, ρε παιδιά, να ανακεφαλοποιήσουμε να πάρουν τα 5 ευρώ ο κόσμος. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασήκικο σκοπό. Αφού δεν βγαίνουν οι τράπεζες, τι να κάνουμε, δεν το βλέπεις. Να, στην ξεφτύλα των 5 ευρώ έφτασε. Και γιατί δεν τα πούλησαν στον κόσμο τα χρέη του? Γιατί ήθελε ο κόσμος να αγοράσει, έπαρα τα μας. Δεν μπορούσε να πληρώσει καλά τα δάνειά του, θα αγοράζε τον άλλον. Ο ξένος επίσης ξέρει καλύτερα να το έχει διαχειριστεί το δάνειό σου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως το προχώρησε το θέμα. Ναι, μεν οι άλλοι είχαν δεσμευτεί, okay, το ξέρουμε, αλλά το προχώρησε, το υλοποίησε. Όλα ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει, όλα ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Να δω τι θα ψηφίσουμε στο κάτω-κάτω. Έχουμε να ψηφίσουμε. Σόπα. Μου, πάλι μου. Όχι, θυμιώ το άλλο. Ο καβλίτης. Αυτός. Η κορώνα μου. Κορώνα μου. Εγώ. Προχθές κάτι διαπληκτήθηκα με ένα φασισταριό από την Αλεξανδρούπολη, πατριώτη μου και καλά. Και ήρθε, λέει, και σε είδε και στο μαγαζί. Λόγος δεν τον πήρε χαμπάρι, πούστη, λέει, να σε πλακώσει η τσούνα, να μην το πιστεύει. Τους μυρίζουμε αυτούς, αλλά τους αποφεύγω γενικά, γιατί η μυρωδιά τους είναι λίγο κακή. Γιατί η Μακεδονία και αυτά τώρα η παραπληροφόρηση. Καλά θα είναι σε αυτά τα φατιστάκια να μάθουν ότι ο Εθνάρχης από την ΕΡΕ το έχει το όνομα. Και μετά συνεχίζα και τα άλλα τα φατιστοειδή. Για μίλα μου. Τι είναι να σου μιλήσω πρόσφυγα? Μίλα μου πρόσφυγα είναι πιο σωστό. Έτσι κι αλλιώς όλοι πρόσφυγες είμαστε. Αλλά αυτά δεν τα φύγουμε. Τέλος πάντων. Έλα, γεια. Αποστολή. Έλα. Αγάπη μου. Ωρό μου. Για ξαναπες μου, πότε είναι η Παρτιζάνη των Αθηνών που είπες? Είναι σήμερα το βράδυ, στις 9 η ώρα, στην πλατεία Αμερικής, κινηματογράφος, στούντιο. Και από Δευτέρα θα δώσουμε ένα άλλο για κάτι άλλο, κάτι Παρτουζάνους. Η Παρτουζάνη των Αθηνών. Γίνονται και κάτι όργια, μην ανοίξω το στόμα μου, ε. Ναι, εγώ δεν ξέρω, κάτι φίλοι από το χωριό μου έχουν πει, απλά είμαι πέρασμα κι εγώ. Γεια σου, Παρτιζάνη, νεότερε. Με ού το προτιμώ. Γεια σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ για το εξής θέμα. Ποιο επείτε μου το θέμα, παρακαλώ. Στο υποκατάστημα Εθνικής Τραπέζης, του νέου ψυχικού, στην 25η Μαρτίου, δίπλα στο Πεντάγωνο, ναι. Έκλεισαν τις πόρτες τώρα γιατί είχε πολύ κόσμο και διώχνουν τον κόσμο γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν. Πότε θα πληρωθούν αυτοί που πήγαν οι άνθρωποι, πληρώσουν το εφορία, το. Κάτι είπε ο Τσίπρας, κάτι είπε ο Τσίπρας, θα ανοίγει τις τράπεζες και Σάββατα και Κυριακές. Για σήμερα τι γίνεται? Σήμερα δεν έχει. Γενικώς έχει πει διάφορα. Μέσα σε αυτά είπε και αυτό. Και ότι γενικώς θα πάρετε τα τριπλά. Και ότι ο τόκος που ήταν να πάει, άμα καθυστερήσετε την εφορία και όλα αυτά, θα χαριστεί και θα επιστραφεί επί 10. Και αν κατέλαβαν την υπεράσπιση των μπάτων που συμμετείχαν στη δολοφονία του Ζακ. Αυτή 2-0, επειδή είναι πληθυντικό. Ο Μαντούβαλο, ξέρω. Και ο Πλεύρη. Α, όχι, ο Κούγια, θα ταιριάζει. Αλλά όχι ότι δεν ταιριάζει ο Πλεύρη, ταιριάζει. Ταιριάζει μια χαρά. Και ιδίω στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Έλα. Εντύπωση μου κάνει από πού και ω πού. Εγώ νόμιζα ότι το μόνο ξεκάρφωτο ήταν ο Βορύδη που υπερασπιζόταν την ενέργεια. Και λέω εντάξει, αυτό είναι μια εξαίρεση στον κανόνα, δεν βαριέσαι. Ο Μαντούβαλο ήταν αυτό επίση που υπερασπίστηκε το δολοφόνο του μικρού κοριτσιού Ρωμά στην Άμφισα. Α, δεν κατάλαβα να μην έχουν υπεράσπιση δολοφόνοι, νεοδημοκράτε. Είναι φανταστικό ότι όλοι αυτοί οι τύποι αναλαμβάνουν όλε τι βρώμικε υποθέσει. Το οξύμορο είναι ότι στου μπάτσου δεν έχουν απαγγελθεί ακόμα κατηγορίε. Τι κατηγορίε, γιατί τι κάνανε. Έπεσε ο άλλο πάνω στι κλωτσιέ του και πρέπει να κατηγορήσουμε για του μπάτσου. Έλα τώρα. Συγχαρητήρια καταρχήν στο φίλο που μίλησε πριν για την γυναίκα. Και ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή που είπε τον Κυριάκο, τι τον είπε, Γκόμενο. Γκόμενο, τι τον είπε, αναρωτιόμαστε κιόλα. Γκόμενο, αυτό που είναι, τον είπε. Αυτή η ξεφτύλα, και όχι μόνο αυτή, όλε αυτέ οι ξεφτυλισμένοι και οι ξεφτυλισμένοι πήραν θέση για τη γυναίκα που κλείσανε φυλακή. Δεν το μάθανε, δεν το μάθανε. Ήταν στην Κυψέλη ο Κυριάκο και δεν είχε καλό σήμα. Ναι. Έκολο περιοχή τώρα, δεν τα ξέρει. Και να σου πω κάτι άλλο, για ποιο πρόεδρο μιλάμε τη Δημοκρατία. Αυτό που χτύπαγε ο Κασιδιάρη στη Κανέλη και τη Δούρου και έκανε την πάπια. Δεν έκανε την πάπια, κρατούσε. Την ψυχραιμία του πάνελ. Και δεν ήταν πρόεδρος τότε, μην τα συγχαίουμε όλα. Καλά έλεγε ο φίλος αυτός ότι είμαστε σε λάθος χώρα να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Δουβλίνος 2. Σε ξαναπήρα γιατί ακούγοντας μου ο πατέρας μου ότι υποσχέθηκα να μιλήσει μαζί σου. Πού τον έχεις, εκεί τον έχεις. Εδώ τον έχω πάρει. Φέρ' τον. Είναι μεγάλος, μην το συγχύσεις. Έλα, γεια. Έλα. Καλημέρα σου. Καλημέρα πατέρα του. Μόνο πατέρα. Ζω, είμαι πάω 83 χρόνια. Ζωή να έχεις, που δεν ξέρω πόσο, αλλά τέλος πάντων ζωή να έχεις. 62 χρόνια δεν κοροϊδεύουμε. Από αυτούς που σήμερα θέλουν το έτσι το θέλω, εγώ τους έχω σε λαϊκή έκφραση εθνικοχριστιανοσοσιακή δημοκρατοκομμουνιστοφάγη. Ένα μπαμπούλα κυνηγάνε όλοι. Ένα μπαμπούλα το νεκροθάφτη εννοείς. Σε αυτήν την ηλικία μόνο. Ναι, ξέρω, ξέρω. Σημασία έχει να είναι καλό το κουτί. Να είναι καλό το κουτί και να ανοίγει εύκολα στο unboxing μετά από 3 χρόνια. Αποστόλη, το μόνο που έχω ζω είναι ότι δουλεύει το μυαλό μου και δεν κοροϊδεύουμε. Πάλι καλά. Διότι ανακατώνουμε με τους γέρους και είναι σοβαρό πρόβλημα η δικατάδια τους. Οι γέροι είναι πρόβλημα. Τα παιδιά στο καφενείο έχουν πια κακογεράσει. Ναι. Καταλαβαίνω. Όχι. Ο άλλος ήρθε κουρασμένος ότι μεγάλωσε η φούχτα του. Έλα, δεν λέει πώς σε μεγάλωσε. Τη Βάνο λέει παλιά, επερίσσευε το πουλί μου. Τώρα δεν πάει ούτε στην αρχή. Αυτό. Και δεν το έβλεπε αυτό, έβλεπε ότι μεγάλο συμβούλθα. Μπορεί να μην τον κοροϊδεύει, είτε λέγεται Χρυσή Αυγή, είτε λέγεται ο κάθε κερατάς που κοιτάει τον εαυτό του. Αυτό το βιντεάκι που ανάφερε ο Θήμιος προλίγο, φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι στημένο από κάποιον ΣΥΡΙΖΕΟ. Ποιο βιντεάκι λέτε? Αυτό με το δίθεν εδώ στη διαδήλωση Θεσσαλονίκη, ότι τους επιτίθενται αναρχικοί ή κάτι τέτοια. Καλά κάνετε και παίρνετε να στηρίξετε τη Χρυσή Αυγή πάντως. Συγχαρητήρια. Η Αυγή είναι παιδιά Ελληνόπουλα. Α, είναι παιδιά Ελληνόπουλα. Λυπάμαι πολύ, δεν θα μιλήσουμε άλλο. Λυπάμαι. Έχω ένα φραγμό στα κατακάθια. Γεια σας. Ναι. Ιδέες. Ναι, κοιτάω, αλλά δεν βλέπω. Τελικά η γη είναι επίπεδη. Έχουμε μείνει στο μεσαίωνα, όπως έχω πει και άλλες φορές. Έχουμε μείνει στο μεσαίωνα. Το θέμα δεν είναι αν η γη είναι επίπεδη. Το θέμα είναι τα μυαλά που είναι επίπεδα. Τώρα, αν πεις μέσα από όλο αυτό το χρυσό, η χαρά του Ριχάρδου που είναι ο άνθιμος ολόκληρη, τι περιμένεις, να μην είναι επίπεδο το μυαλό? Ο Ριχάρδος είναι από την κατοχή. Ο Φισκάρδος. Πιο σωστά. Για να μην λέμε και ονόματα, γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι. Παπάδες δεν έλειωνε. Εκεί έπρεπε να λιώσει παπάδες, να σας πω εγώ φράγκα. Και αν τάθνε και στους Τούρκους που κάνε business με τους Τούρκους. Οχό, η καλύτερη τους των Τούρκων. Πού θα φτάσουμε μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Πιο χαμηλά από όσο έχουμε φτάσει μέχρι τώρα, ever. Πάει κι άλλο. Είναι αυτό το τραγούδι που λέει ο Μαραβέγιας. Πιο χαμηλά, φόλα. Πιο χαμηλά, λόλα. Πιο χαμηλά, φόλα. Μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Πιο χαμηλά φόλα. Πιο χαμηλά έχει φόλα. Τα έχει πει η Άντζελα Γόριμπο πριν από 30 χρόνια. Και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα, ελληνικέ λαέ. Έβαλες μέσα το φλόρο που σου δίνει ρεύμα. Το Ριχάρδο που έμεινες χωρίς λεφτά και σου έλειωνε το χρυσάφι. Το Γιάννο, πες και για το Γιάννο που μας έβαλες το ευρώ. Το Γιάννο, όχι μόνο που αγωνιζόταν για το σοσιαλισμό. Όχι μόνο. Θέλω να πω μια ιστορία. Να μας πεις μια ιστορία. Λοιπόν, με αφορμή της κινητοποίησης της νεολαίας μας στη Βόρεια Ελλάδα, ναι, τον χαιρετισμό του Μιχαλολιάκου που έδωσε έτσι χρώμα και μορφή στις κινητοποίησεις, ο Μιχαλολιάκος έχει τα γραφεία του εδώ στην περιοχή μου στους Απελοκήπους. Και αφού τα έχετε ακόμα ανοιχτά, εσείς θέτε. Για πες. Βέβαια. Λοιπόν, έχει λοιπόν μια παρουσία στην περιοχή και δυστυχώς και στα σχολεία. Προσπαθώντας λοιπόν να προσεγγίσω διάφορες αντιφασιστικές, αντιρατσιστικές, αντιναζιστικές ομάδες που υπάρχουν στην περιοχή, προσέξα και μια ομάδα που είναι πάρα πολύ γνωστή. Και έχει κάνει και προβολές, έχει κάνει συναυλίες, συζητήσεις αυτοκρατικού και επαναστατικού περιεχομένου, έτσι. Και τις οποίες συμμετέχω εδώ και πολλά χρόνια. Μπράβο, μανάρι μου. Λοιπόν, στην πρώτη προσέγγιση που έκανα, η αντίδρασή τους ήταν ότι ναι, κοίτα να δεις, εμείς είμαστε πολιτιστικός σύλλογος και δεν ασχολούμαστε με πολιτικά κόμματα. Αυτά δεν είναι πολιτικά κόμματα, αυτά είναι πολιτικά χώματα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αποβράσματα, ό,τι θες. Για πες. Στη δεύτερη προσέγγιση, λοιπόν, μου λέει ένα άτομο ότι κοίτα να δεις, το να έρχονται νεαρά άτομα στο πάρκο και να φωνάζουν αίμα τιμή, δεν είναι και τόσο κακό, βρε παιδί. Τόσο μου. Κακό δεν είναι. Εσύ το έχεις πάρει στραβά, ναι. Τόσο κακό. Απλά είναι πιο ωραίο αυτά να ακούγονται με μια έκο. Σε ένα πηγάδι μέσα σκέψουμε ένα ωραίο έκο. Έτσι το σκέφτομαι εγώ. Αλλά αυτή όχι. Λέει λοιπόν το άλλο άτομο, κοίτα να δεις, δεν μπορούμε να διώξουμε τους χρυσαυγίτες από το πάρκο μας. Να γιατί... τους αγγίσουμε μόνοι τους, σωστό. Όχι, μπορούμε να είναι και αυτοί στο πάρκο. Η αλήθεια είναι ότι στο πάρκο πάνε και τα σκυλιά. Σωστό, σωστό. Εντάξει, δεν είναι λάθος η λογική του κυρίου. Συλλογικά όμως ήταν ότι ξέρεις δεν υπάρχουν ναζί στην περιοχή. Οπότε δεν το βλέπεις το πρόβλημα και δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίσεις κιόλας. Και θυμάμαι λοιπόν τα λόγια του πολύ αγαπημένου Ιάκωβου Καμπανέλη στο Μάτουχάουζεν, που όταν ήταν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης αναρωτιόταν πώς βρεθήκαμε εδώ, πώς έγινε και δεν είδαν το κακό να έρχεται. Και ήδη απάντησε ένα ντοκιμαντέρ που είδα πρόσφατα από μια Ρουμάνα Εβραία που το 37 μαζί με τον άντρα της έφυγε και πήγαν στη Βραζιλία και τη σωθήκανε. Και αυτή λέει, εάν ήθελες να δεις το κακό να έρχεται, το έβλεπες. Λοιπόν, Αποστόλη, εγώ επιλέγω να το δω το κακό και στην περιοχή μου και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αλλά παίρνω θέση, γιατί αν θέλεις να λέγεσαι σε περίοδο κρίσης αντιφασίστας, πρέπει να πάρεις ξεκάθαρη θέση. Και εγώ είμαι απέναντι και στην ακροδεξιά, αλλά και σε όλους αυτούς που ισχυρίζονται ότι είναι αριστεροί, αντιφασίστες, αντιρατσιστές και στα δύσκολα κρύβονται στη δειλία τους και στο φόβο τους. Είμαι απέναντι λοιπόν σε όλους αυτούς. Μπράβο, μωράκι μου, εσύ. Θέλω να τους αφιερώσω ένα στίχο που τους ταιριάζει. Είναι από το τραγούδι Philip Steele και ο στίχος λέει You are a rebel just for kicks.